بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته، الله متكتنيشي قمر نجين كتك وقته بعد صلاة الظهر تكيو تنيندليا ندرس زيت نيكي وليو نظهر يوم الأربعاء هيني ظهوري كتك سيكو يا جماعتان التاسع من شهر الله شعبان يتره تيسا يمويزه والله مويزه وشعبان واقل فموجة من أربعين سابة هجرية. دراسة ليقونا يقوقته تنيسوم رسالة إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان، na katika darasa yetu ya jana ilikuwa tumeanza kusoma ad-darsu ar-rabi'u, darasa ya nne ambayo inazungumzia bayanu ma yanbaghi an tushghala bihi awqatu ramadhana al-mubarak. Darasa ya nne ni kubainisha kile ambacho kina takikana antushghala bihi awqatu ramadhan, zishughulishwe kwa kitu hicho nyakati za Ramadhani al-mubarak iliyobarikiwa. Darasa hii inaelezea namna ya kuutumia vizuri wakati wa Ramadhani, kwa kuwa ni wakati wa kipekee na kuna fursa nyingi zinapatikana katika mwezi wa Ramadhani, huwezi ukazipata fursa kama hizo katika miezi mingine. Sheikh akaeleza hapo mengi ambayo yanahusiana na fursa za Ramadhani, bali akatuambia hata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa zile fadhila zinazopatikana katika Ramadhan alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfikishe katika Ramadhan, bali alikuwa alayhi salatu wassalam anafurahi na kutoa bishara kwa Waislamu pindi unapowasili mwezi mtukufu wa Ramadhan, na akiwahimiza masahaba zake kujitahidi kwenye kufanya ibadati mbalimbali, ni mamoja ibada za faradhi au za sunna kwa nyanja mbalimbali, ikiwa ni kuswali, kutoa sadaqat, kufanya wema mbalimbali, kufanya sabr katika taa, kuimarisha na kuunawirisha mchana wa Ramadhani kwa kufunga, lakini usiku wake kwa qiyamu, lakini kuzichunga zile saa nyakati za Ramadhani kwa kusoma Qur'ani na kufanya adhkari na nyiradi mbalimbali. Hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeye mwenyewe, na ndivyo alivyokuwa akiwahimiza masahaba zake. Kisha Sheikh akatuambia tusikubali kabisa kuupoteza wakati wa Ramadhani kwa kughafilika na kupuuza. Tusilifanye jambo hilo kama vile ilivyokuwa hali ya watu waovu ambao tayari wamekengeuka, wamemsahau Allah na Allah akawaterekeza, akawasahaulisha nafsi zao. Watu hawa waovu hawapati faida yoyote katika misimu ya kheri inayopita kama msimu wa Ramadhani. Akawaeleza kwamba watu hawa hawatambui utukufu wa misimu ya kheri, wala hawaipi misimu ya kheri kiwango chake na kima chake. Akaanza kutaja makundi ya watu wasiojitambua katika Ramadhani. Sheikh anasema hafidhahullah ta'ala, pana watu wengi hawajui katika Ramadhani isipokuwa kwamba hiyo Ramadhani ni mwezi wa kusampulisha vyakula na vinywaji. Wanachokifanya wao ni kujipanga katika kuzipa nafsi zao vile vitu ambavyo nafsi zinatamani. Wanakithirisha kwenye kununua vyakula mbalimbali na vinywaji mbalimbali. Tena vyakula vingine na vinywaji vingine ni vitu vya ziada, wala sio vitu vya maana katika kula, lakini ndivyo wanavyojipanga wao. Na Sheikh akatuambia, na inafahamika kwamba wingi wa kula na kunywa unaleta uvivu, na utawaona watu hawa wanaposhiba kwenye iftari wanashindwa kutekeleza taa. Wengine salatul isha inawashinda, wengine hawaswali tarawih kabisa, au wanaswali kidogo wanaacha. Kavimbiwa manake. Sheikh akatuambia tujitahidi kupunguza kula ili tuweze kupata nashat katika ibada. Kwa hivyo msikae mnasifia violoso tu, sio mchezo ile sufra bwana. Ule mkeka maana nimekula mpaka nimeangalia. Haya, sawa, umeshiba sana, utaweza ibada? Maana sio malengo ya Ramadhani kufakamia maftari na kufukuzia mialiko. Malengo ya Ramadhani ni haya ya ibada yanayozungumzwa. Tumeelewana? Sheikh anaendelea kuyataja makundi ya watu walioghafilika. Tuendelee kusoma sasa, Qala hafidhahullahu ta'ala, wa ba'dhu minan nas la ya'rifu shahra ramadana illa annahu shahrun nawmi fi an-nahar was-sahri fi al-layl. Wa ba'dhu minan nas, Sheikh anasema na baadhi katika watu, la ya'rifu shahra ramadan, hautambui mwezi wa Ramadhan, illa annahu, isipokuwa ni kwamba hakika hiyo Ramadhani anavyojua yeye, shahru naum, kwamba ni mwezi wa usingizi, hicho anachokijua. Illa annahu, isipokuwa ni kwamba hakika hiyo Ramadhani, shahru naumi fi nahari, ndiyo mwezi wa kulala mchana. Wasahari fi layl, na ndiyo mwezi wa kukesha katika wakati wa usiku. Pana watu wanajua hiyo ndio Ramadhani, mchana wakiwa wamefunga walale mpaka swala zote zinawapita, na wakishafuturu usiku basi ni mikesha, wakifanya michezo mbalimbali. Kuna vijiwe vya kucheza karata katika Ramadhani na vingine vinaanzishwa ndani ya Ramadhani, vijiwe vya thumna, drafti, michezo mbalimbali ili tu watu waweze kukesha. Wanalala usiku wa manane huko, hata alfajiri ya waswali. Mchana mzima wao ni watu wa kulala tu, ukiwauliza utasikia swaumu imekaza, basi ndio maneno yao haya. Kwa hiyo kuna watu wanadhani kwamba Ramadhani ni mwezi wa kulala mchana na kukesha usiku, alama la faidata fihi, juu ya yale ambayo hapana faida ndani yake. Hiyo mikesha yao sio kama ni kwenye ibada, labda mtu anakesha katika kusoma ilmu au kuhifadhi Qur'an, au anakesha katika at-tahajjud, kuswali qiyamul layl. La, anakesha juu ya yale ambayo hakuna faida ndani yake, au ma fihi madharra, au anakesha katika yale ambayo kuna ndani yake madhara. Sheikh anasema fayasharu mu'dhama laylihi au kullahu, na anakesha mtu huyu sehemu kubwa ya usiku wake, au anakesha usiku wote. ndio kazi yake hiyo. Thumma yanamu an-nahara hatta ani salawati al-mafruḍa, kisha analala katika wakati wa mchana mpaka anazikosa sala za faradhi. Fala yusalli ma'a al-jama'a wala fi awqati as-salawat, na haswali mtu huyo pamoja na jamaa wala haswali katika nyakati za swala. Ikiwa ni mwenye kuswali, utamkuta anaswali anavyotaka yeye, ni mwanaume lakini hamumuoni jamaa msikitini. Na wakati mwingine anaswali katika nyakati anazotaka yeye, adhuhuri inaswaliwa nje ya wakati wake, karibu na alasiri au ishaingia alasiri, na hivyo hivyo swala nyingine. Asri nayo haiswaliwi kwa wakati, au anakuwa ni mtu wa kurusharusha swala zake, akipata faradhi hii hii ameikosa katika Ramadhani. Mughaffalun, hawa ni watu walioghafilika, waliopuuza msimu huu wa kheri. Sheikh anasema hafidhahullah, wa fi'atun minan nas, na kundi jingine katika watu, tajlisu ala ma'idati al-iftar, linakaa kundi hili juu ya meza ya kufuturu, wakikaa wamekama. Tatruku salata al-maghrib ma'a al-jama'a, na linawacha kundi hili swala ya magharibi pamoja na jamaa. Pana watu bwana katika Ramadhani wao wanashinda dining room pale, sehemu ya kupangwa vyakula, ndio sehemu zao hizo. Ikaribia magharibi washaingia pale, wengine wanawafuata wanawake mpaka jikoni. Eh, vipi bagia zimeiva? Vipi hiyo ni nyachari iko dume hilo la zurura jikoni kule, na mke akienda huku yuko uroho tu. Na vyakula vikiwekwa, ikifika wakati wa iftar ataanza kula, hakuna kuswali magharibi. Na wallahi watu hao wako wengi kweli, hao wazee wa kukimbilia iftari hakuna swala. Utadhani katika Ramadhani swala ya magharibi imekhafifishwa, labda imepunguzwa ufaradhi wake au haipo. Maana utashangaa watu wengine wanafuturu nje ya misikiti. Kama hapa kwetu Moshi pana ada katika misikiti mingi, hapa Moshi panauzwa vitu mbalimbali vya iftar nje ya misikiti. Misikiti ya Moshi kwa hivyo watu wanafanya biashara pa violoso mbalimbali, bagia, kaimati, vitumbua, majuisi, mishkaki, visheti, vitu mbalimbali. Utaona makundi ya Waislamu yako hapo wakinunua vitu mbalimbali, wanakula, wanakunywa. Nyinyi mtaingia kuswali, mtatoka vidume vinakula tu. Nchome nundu hapo, milikisheki sasa, ndio kazi yao. Au pengine mtatoka msikitini, hawapo na msikitini hawakuwemo, washamaliza kufakamia kapire zinazouzwa, sasa wanakimbilia mihogo ya nazi nyumbani. Ni kula tu, huku nje kula, akifika nyumbani kula, hana swala. Haya maneno ya shaka ni uongo. Ndio uhalisia wa Waislamu wengi katika Ramadhani. Hawa nao ni katika makundi ya walioghafilika, mughaffalun. Sheikh anasema hadhihi alfi'atu minan nas, haya makundi haya katika watu, la ta'rifu li shahri ramadhana qimatan, hayatambui kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani kima chochote, nafasi yoyote, hawaipi Ramadhani nafasi yake. Wala tatawarra'u an intihaki hurmatihi bisahri alharam, na wala hayachelei makundi haya. Wala tatawarra'u hadhihi alfi'atu, na wala hayachelei haya makundi haya, an intihaki hurmatihi, kutokamana kuvunja utukufu wake hiyo Ramadhani, bisahari alharam, kwa ajili ya mikesha ya haramu. Hawajali. Wa tarki alwajibat, na kwa kuacha mambo mbalimbali ya wajibu. Wa fi'li almuharramat, na kufanya mambo mbalimbali ya haramu. Kundi makundi haya hayajali jambo hilo. Msiba mkubwa huu. Maal asaf, jamii yetu sisi ya Kiislamu inashuhudia makundi kama haya katika Ramadhani. Tunao watu hawa, basi wajirekebishe watu hao. Na ikiwa ni sisi ambao tunaisoma darasa hii, hebu tujirekebishe. Tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale tuliyoyazembea katika Ramadhani zilizopita. Ikiwa Allah atatupa uhai na afya, tukaidiriki Ramadhani hii iliyokuwa mbele yetu, hebu tubadilike. Tujitoe katika makundi haya. Sasa sio hawa tu, pana wengine. Wako wengi watu wasiojitambua katika Ramadhani. Sheikh anasema wa ila janibi haulai, na kando na watu hawa, yani ukiacha hawa pana wengine, ndio maana yake. Wa ila janibi haulai, na kando ya watu hawa, jamaatu, liko kundi jingine bwana, la yaarifuna shahra ramadhana illa annahu mausimun litijara, hawautambui mwezi wa Ramadhani. Kundi jingine hilo nalo, msiba huo, hawautambui mwezi wa Ramadhani isipokuwa ni kwamba hiyo Ramadhani ni msimu wa biashara. Wasakatonge hao, wazee wa kuganga njaa na kila siku wanaiganga na bado inawauma, hawajaweza kuitibu njaa. Kwa mchezo wewe, ukiendekeza tumbo utakosa dini, na ukiendekeza tumbo ukaacha dini, hiyo sio njaa ya tumbo tena, hiyo inaitwa njaa ya akili. Kuna watu wana njaa kwenye akili, ubongo umekuwa kama makamasi, maana hana tafakuri anakoelekea, ubongo wake umeishia hapa duniani, anaona hapa tu kwa sababu ya njaa. Si kwamba watu hawana njaa, umeiendekeza mpaka inakufanya yale mambo ya msingi ya akhira yako unayavunja. Hakuna watu hao wako wengi sana katika Waislamu. Tunakwambia bwana, kazi bwana, utafanyaje sasa ndio nimepata kazi juzi, hicho kibarua chenyewe jamaa hawataki tuswali, imekuwa mtihani kweli, eti anasingizia kazi. Kwa hiyo ndio hivyo, najibanabana nikibahatisha, haya zingine zinanipita. Si unajua tena maisha kaka, mughafal. Kwani ndio ulichoumbiwa hicho? Maisha ni hayo. Utakwenda kumjibu hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akhira, ukisimamishwa eti ni kazi. Mbona hao wenye kazi wameziacha hizo kazi, wakazikusanya mali, wameziacha mali nyingi tu, zingine zaharibika, zinafujwa na warithi. Basi hatupati mawaidha kupitia wenzetu. Kama yangekuwa haya ni ya muhimu, wangebaki nayo haya au wangezikwa nayo pa. Lakini haa, sitokufukia pale, narudi nyumbani, tunakuja kutumbua mzigo. Haa, tunaula kwa mzigo, unaliwa vizuri tu. Sasa pana hawa wasakatonge hawa, ambao mpaka Ramadhani wao mipango yao ni ya dunia tu. Si kwamba tusitafute, hapana, tuweke mipango ya utafutaji, lakini wallahi tusisahau mipango mikubwa ya dini yetu, si ndio? Sisi Waislamu sio majobless, sisi tunajishughulisha kwa kiwango tunachokiweza basi, lakini akili zetu zote, muda wetu tuliokuwa nao, nguvu, mali, tunatakiwa tuielekeze akhira. Wabitaghi fima ataka Allahu dara la akhira, hicho ndio cha kwanza. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, natafuta kupitia kile ambacho Allah amekupa, itafute nyuma ya akhira. Wekeza kwa ajili ya kupata akhira, huo ndio uwekezaji wa kwanza. Qur'ani inatuambia, na usisahau sehemu ya dunia yako, pate sehemu ya kujilaza ubavu wako na familia yako, istiri, pate riziki ya kula na watoto wako upate kipando cha kupeleka hapa na pale, usisahau. Lakini kwamba umejielekeza kwenye hayo majumba, hivyo vipando huko kula, alafu kwenye mambo ya akhira hakuna kitu, antamghafal. Watu wanaweza kukuona una akili, yule jamaa si mchezo. Si mchezo gani kilaza? Maadamu ni Muislamu hana akili, wewe unamsifia tu kwa sababu ya uchawa wako na njaa, lakini na humghafal. Kuna wazee wangu kule Mombasa kule, nilikuwa nawapenda sana, walikuwa wanawasuta sana wale watu wenye uwezo. Ukimtajia fulani tajiri, kwambia tajiri gani yule? Yule ni tajiri yule? Si tajiri yule. Ana msikiti gani kajenga? Anaujivu. Ana madrasa gani anasimamia? ana wakfu gani ya maana aliyofanya, aende zake huko bwana. Tajiri gani asiyejua kutumia fursa kupata akhira, wanamuona mpuuzi. Safi sana. Sisi huku majitu yenye yaliyo mbali na dini ndio tuwasifia. Umeona ile vieti? Umeona ile kitu gani? Si mchezo bwana. Jamaa na kasri, wacha mchezo bwana. Dini wanachangia, changia. Kuna msikiti mmoja amepaua huko, alafu juzi alileta boksi mbili za tiles chooni hapo. Sasa wa ila janibi haulai, msikizeni Sheikh Fauzani hapa. Na kando na watu hawa waliotajwa huko juu, wa ila janibi haulai jamaatun, lipo kundi jingine. La yaarifuna shahra ramadhani, haliutambui mwezi wa Ramadhani. Illa annahu mausimun litijara, isipokuwa ni kwamba hakika hiyo Ramadhani ni msimu wa biashara. Ndilo wajualo. Wa ardhu silai, na ndiyo msimu wa kuzitangaza bidhaa, ndiyo msimu wa kuonyesha projekti zao mpya. Tuna hii ndio msimu wa promo sasa. Wa ardhu asilai, na kwamba ndiyo wakati wa kuzionyesha bidhaa. Wa talabu dunia alajila, na ndiyo msimu wa kutafuta dunia yenye kupita. Hii ikiwa utafanya ni maatufu kwenye mausimu, ama ukiwa ni litijara utasema wa ardhi asilai, na ni msimu kwa ajili ya kuzidhihirisha bidhaa. Wa talabi dunia alajila, na ndiyo msimu kwa ajili ya kuitafuta dunia yenye kupita kwa haraka. Kuna watu hawa, fayanshatun ala albai'i washirai, wanachangamka watu hawa juu ya kuuza, juu ya kununua na kuuza. Utawakuta mahodari katika hili. Fayanshatun ala albai'i washirai, na wanachangamka juu ya kununua na kuuza. Saizi tayari makontena yashaingia kwa ajili ya msimu wa Ramadhani. Mjipanga, wako vizuri kweli kweli, kwa sababu wanajua kuna bidhaa zitahitajika katika vyakula, katika mavazi. Washajipanga wao, wanachangamka katika kununua na kuuza. Shekhe anasema fayulazimuna alaswaqa, na wanayalazimu masoko, saa zote wanakuwa masokoni. Wayahjuruna almasajid, na wanaihama misikiti. Misikitini hawapo, utawakuta kwenye masoko na kutembea kwenye magulio kutafuta fursa. Bali anasema shekhe, wa indhabu ila almasajidi, na ikiwa wataenda katika misikiti, fahum ala ajalin wa madhabin, basi wao wako juu ya haraka na machukizo. Madhab aikur, ni watu wa kutaka kuswali mbio mbio na hawana furaha wakiwa msikitini. Na hata wale maimamu wenye kuswalisha vizuri kwa kuzitimiza nguzo wajibati za swala, kuleta kiraa kwa mahala pake, wanaona ni maimamu wenye mambo mengi. Hamjasikia lugha hizo? Imamu ana mambo mengi huyo, mambo mengi. Yani wanawataka wale maimamu wa chapchapu, kwa sababu anataka akija msikitini kashawaambia wateja wake dakika tano narudi hapo. 5 minutes my friend. Toka fajiri yuko wapi? Yuko dukani au yuko sokoni? Dakika tano tu, na anataka kufosi sisi kufanya ibada kwa hizo dakika tano zake. Sasa yale mambo swala, mkisema mfanye khushu kidogo, anakereka tabu kabisa. Na wengine wanahama misikiti, wanachagua pale bwana sana sana, yani kosa 15 zinakwenda dakika zao. Swala pale sio mchezo, imetulia, lakini tuna mambo, natafuta misikiti ya chapchapu. Hawa ndio wanasema hapa, hata kama wakienda msikitini wako juu ya haraka na chuki, hawafurahii kuingia msikitini. La yastaqiruna fiha, hawatulizani watu hawa katika hiyo misikiti, kama vile misikiti na wakamoto. Wallahi, unajua kuna watu hawawezi kukaa msikitini. Na wengine jamani, si wa Ramadhani, hata nje ya Ramadhani, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, utafikiri alikuwa amekaa tahiyatu juu ya misumari. Hakuna astaghfirullah, hakuna dhikri yule. Alafu wana naenda wapi? Ukitoka nakuta ameweka nne kwenye benchi pale, au mwingine amekalia pikipiki anavuta ndevu pale. Hana lolote la maana. Ndio maisha yao haya. Yeye mjaona watu ni watu wa sunna, uliyewe kumuona kiswali sunna. Tangu umemjua, uliyewe kuona. Labda kama amekuja msikiti na msubiri mtu, au kama kuna kikao. Kwa watu wajafika, ataona ataangalia angalia basi wajangongi ngalau mbili. Kama vile swala ya dharura. Sunni huyo, salafi, mghafal. Sasa si watu wabadilike mpaka mnazeeka katika hali hiyo. Lakini waangalie watu hao wengi, sio watu wa elimu. Sio watu kukaa kusoma. Watu walioko hivyo waangalie wengi ni ahli dunia. Na yaliyojificha kwao ni makubwa kuliko wale tunaoyaona. Itawezekanaje jambo kama la swala likuchezee? Ha? Hawataki misikiti hao. La yastaqiruna fiha. Hawatulizani katika hiyo misikiti. Kwa nini? Lianna qurrata a'yunihim fil aswaq. Kwa sababu hakika kitulizo cha macho yao kipo masokoni. Mahali ambapo nafsi zao zinatulizana na wanahisi burudani, akiwa sokoni huko, kwenye gulio huko, katika mtaa wake wa biashara. Huko ndio mahali anapotulizana, kwa sababu ni msakatonge tu. Wasinfun akhar minan nas, na kundi jingine katika watu, la yaarifu shahra Ramadhan, haliujui, haliutambui mwezi wa Ramadhan, illa annahu waktun litasawuli fil masajid, isipokuwa hakika hiyo Ramadhani ndio wakati wa kuomba. Matonya hawa. Illa annahu waktun litasawuli, isipokuwa ni kwamba hiyo Ramadhani ndio wakati wa kuomba. Fil masajidi wa shawarii, katika misikiti na katika njia za kupita watu, ombaomba hao. Fayumdhi mu'dhama awqatihi, na anaupeleka wakati wake mwingi au wakati wake mkubwa. Fayumdhi mu'dhama awqatihi, na anaumaliza wakati wake mkubwa. Baina dhahabin wa iyabin, baina ya kwenda na kurudi. Watijwalin huna wa hunak, na kuzurura huku na kule. Ndicho ambacho kinachomalizia wakati wake, ni kutembea huku na kule akiomba. Bali Sheikh anasema wantiqalin min baladin ila baladin, na kuhama. Sasa hawa ni wale waombaji wa kimataifa, wanapanda jamaa mpaka wanapanda ndege na wananunua visa kwa ajili ya kuomba, kama mahizbi wani. Mahizbi ni ombaomba wa kimataifa. Wao wanazungumza hawa matonya wa huko. Hizbi ana visa, anakwenda khaliji huko, amenunua visa, anakwenda nchi za Gulf na ndege klasi, anapanda kabisa, pengine kitengo kile cha biashara, business class ile anapanda pale, lakini anaenda kuomba huko. Nimefikiri kuna waombaji wa hapa tu, wako wa kimataifa. Sheikh Mukbil amewasema sana kwenye ile risala yake, dhammul mas'ala, waombaji wa kimataifa. Wa intiqalin, na kuhama. Min baladin ila baladin, kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine. Lijami'i almali, kwa ajili ya kuzikusanya mali. An tariqi su'al, kwa njia za kuomba. Mlango wa kuomba umefanywa finyo sana kwa yule mutar, wa illa ni katika tabia mbaya. Na hii tabia waiendekeze, uone namna watu watakudharau. Waiendekeze uone utakukosa heshima. Achana na tabia hii kabisa, bora ukaumie na kazi ngumu huko. Nenda kabebe zege huko, kakusanye kuni huko, toka jasho upate riziki yako. Allahumma ila kwa mlango wa dharura. Ukiwa ombaomba unaheshima, kwa kudharau tu. Na inafikia wakati sasa unaomba upewe. Kwa sababu unaambia huyo huyo kaingia mjini hapa. Haya, sikiliza vizinga hivi. Tabia mbaya sana. Haya. Anatembea mji hadi mji mwingine kwa ajili ya kuzikusanya mali kwa njia za kuomba Lakini pia wa idhari nafsihi, na katika tabia zao hawa sio tu kuomba kama shaka alivyosema, bali wana jambo jingine. Wa idhari nafsihi, na kuidhihirisha nafsi yake mtu huyu muombaji huyu. Bimadhari almuhtaji, kwa muonekano mwenye kuhitajia, wanajiweka kama vile ni watu wenye shida kumbe ana act wa huwa ghaniyun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kujitosheleza, lakini kwa kuwa kuomba ni kazi yake. Hata zile nguo anazovaa wakati anakuna kuomba ni nguo zile zilizochakachakaa zile, pamoja na pamba zake nzuri na akifika atajilegeza pale kama mtu ana siku nne hajala hiyo nyonge kabisa. Shaka anasema ndio kazi yao hii, ikifika Ramadhani kuidhihirisha nafsi yake kwa muonekano mwenye kuhitajia, wa huwa ghaniyun, na hali yako yenye mwenye uwezo. Anasema wa bi madhhari almusabi, na anadhihirika na kwa madhhari ya aliyesibiwa, fi jismihi, katika mwili wake, wa huwa salimu, na hali yako yeye ni mzima. Pana watu wanatengeneza hata ulemavu feki naweza kaukunja mkono hivi kajua jamaa kapooza huyo, au mwingine anatembea juu kiwete yule, kumbe wapi bwana, changala macho lile mzima. Sheikh anasema pana hawa mabingwa wa kuomba hawa, au mwingine jitia bubu bubu kabisa, wako waliokamatwa huko kwenye misikiti, mtu ajitia bubu, kumbe watu wameshaambia na sio bubu anaongea, pigwa kofi moja tu, asema nisameni jamani, mtaniua ndio wa bi madhhari almusabi, na wakati mwingine anaidhihirisha nafsi yake kwa muonekano wa aliyesibiwa, fi jismihi, katika mwili wake, wa huwa salimu, na hali ya kuwa yeye ni mzima. Yajhadu ni'mat Allah alayhi, anazikanusha neema za Allah zilizo juu yake, bil ghina wa siha, kwa kumpa kujitosheleza na uzima. Anajitia hana ombaomba, na anajitia mgonjwa kumbe mzima. Wayakhudhu almala bighairi haqqihi, na anazichukua mali kwa isiyokuwa haki yake. Wayudhayyi'u waqtahu alghali, na anaupoteza wakati wake wa thamani. Wayudhayyi'u waqtahu alghali, na anaupoteza wakati wake wa thamani. Fima huwa madharatun alayhi, katika lile ambalo ni madhara juu yake. Sasa unaomba nini wakati unaweza ukapata riziki yako ya kula na vijana wako? Unajitia mlemavu, mlemavu huna, badala utumie wakati kusoma Qur'ani katika Ramadhani, kufanya adhkari, kuleta khairati mbalimbali, unatumia kuzurura kwa ajili ya kuomba. Kwa sababu gani? Waislamu mioyo zao zinalainika Ramadhani. Fama baqiya li Ramadhana min maziyatin inda hadhihi fi'at, na haikubakia kwa ajili ya Ramadhani. Fama baqiya li Ramadhana, na haikubakia kwa ajili ya Ramadhani, mimma ziyatin, katika umaalumu wote, inda hadhihi fi'at, katika makundi haya. Haya makundi haya hayajaibakishia Ramadhani umaalumu wote. Tunamalizia hapa, anasema ibadallah, ayya ibadallah, enyi waja wa Allah, laqad kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam yajitahidu fi hadha ash-shahr, kwa hakika alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anajitahidi katika huu mwezi. Mwezi gani? Mwezi wa Ramadhani. Akthara mimma yajitahidu fi ghairihi, kwa wingi zaidi kuliko vile ambavyo anajitahidi katika usiokuwa mwezi wa Ramadhani. Wa in kana alayhi as-salatu was-salam mujiddan fil ibadati fi jami' awqatihi, ijapokuwa wa inkana kana alayhi salatu wassalam, ijapokuwa alikuwa yeye mtume alayhi salatu wassalam mujiddan ni mwenye bidii fil ibada, katika ibada, fi jamii awqatihi, fi jamii awqatihi, katika nyakati zake zote. Naam, Mtume alikuwa hivyo, alikuwa ni mwenye juhudi kwenye ibada katika nyakati zote. Lakini fakana yatafarahu fi hadha shari min kathirin min almashaghili allati fi alhaqiqa allati hiya fi alhaqiqa ibada. Fakana, na akawa Mtume alayhi salatu wasalam, yatafarahu fi hadha shari, anaka faragha, anaweka faragha katika huu mwezi wa Ramadhani, min kathirin min almashaghili, kutokamana na nyingi katika shughuli, kwa maana anaziacha, allati, shughuli ambazo, hiya fil haqiqati ibada, shughuli hizo katika uhalisia wake ni ibada pia, lakini alikuwa akizipumzisha baadhi ya mambo ili kuyafanya yaliyokuwa muhimu zaidi. Si kama Mtume alikuwa ana shughuli za hovyo au ambazo hazina maana, la wallah, hashahu alayhi salatu wassalam. Lakini alikuwa anaangalia fursa, anaweza akaacha jambo muhimu kwa kufanya muhimu zaidi. Ndipo alivyokuwa alayhi salatu wassalam. Anasema lakinahu, lakini yeye Mtume alayhi salam, yatafarahu min al-amali al-fadhil lima huwa afdalu minhu, lakini Mtume wa sallam anajipa faragha kutokamana na amali iliyokuwa bora, kwa maana anajipa wakati na kuiacha amali iliyokuwa bora, lima huwa afdalu minhu, kwa ajili ya kuliendea ile ambalo ni bora kuliko hilo, si ndio? Kwa hivyo alikuwa akitengea wakati Ramadhani. Wakana salafu salih, na walikuwa waliotangulia wema, yaktaduna bihi, wanamwiga yeye, fi dhalika, katika hilo la kuitengea Ramadhani mambo mahsusi, fayakhusuna hadha shahra salafu hao, na wanaohusisha mwezi huu, bimazidi ihtimamin, kwa ziada ya utiliaji umuhimu, wanauchukulia ni mwezi wa kipekee. Wayatafarraquna fihi, na wanakaa faragha katika mwezi huu wa Ramadhani, lil'amali salih, kwa ajili ya matendo mema. Sheikh anasema hafidhahu Allahu ta'ala, wayuamiruna lailahu bitahajjudi, na wanauimarisha usiku wake huu wa Ramadhani kwa kuswali tahajjud, qiyamul layl, wanaharahu ay wayuamiruna nahara, na wanauimarisha mchana wake huu wa Ramadhani, bisiyami, kwa kufunga bwana, wadhikri, na kufanya adhkari, watilawati alqurani, na kwa kusoma Qurani, wayuamiruna almasajida bidhalik, na wanaimarisha misikiti kwa jambo hilo, misikiti na kuwa na nuru kwa sababu ya ibada, si ndio? Sheikh anatuambia hapa, na hili ni jambo la msingi, falnuqarin baina halina wa halihim wama huwa mablagu shuurina fi hadha shahr, basi hebu tuoanishe. Na wallahi hakuna mukarana kwa uadilifu. Falnuqari, hebu tuoanishe, hebu tulinganishe baina halina, baina ya hali zetu sisi watu wa leo tuliochelewa, wa halihim, na baina ya hali zao salaf, tuone, tuweke kipima joto hapo. Kisha anasema na tulinganishe vile vile, wama huwa mablagu shuurina, na ni kipi hicho kikomo cha hisia zetu bihadha shari, kwa huu mwezi wa Ramadhani, hisia zetu zikoje katika mwezi huu, tunahisi ni mwezi wa vipi? Walinaalam, jambo la mwisho shakanamalizia, na tufahamu, walinaalam annahu kama tudhaafu fihi alhasanat, hakika mambo yalivyo kama vile ambavyo yanazidishwa katika huo mwezi wa Ramadhani mambo mema, fa innaha aidan, na kwa hakika mambo yalivyo vile vile, tughladhu as-sayyi'atu fihi, yanatiwa uzito maovu katika huo mwezi wa Ramadhani, kama ilivyokuwa mema yanazidishwa thawabu zake, basi vile vile maovu yanatiwa uzito madhambi yake. asema wataadhumu uqubatuha, na zinakuwa kubwa adhabu zake hayo madhambi wataadhumu uqubatuha, na zinakuwa kubwa adhabu zake katika Ramadhani, adhabu za madhambi. Falnattaqillaha subhanahu, na tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Wanuadhimu hurumatihi, na tuyatukuze matakatifu yake, yale ambayo Allah ameyatukuza na sisi tuyatukuze. Qala Allahu ta'ala, wa man yu'adhim hurumatillahi fa huwa khayrun lahu 'inda rabbih. Alhajj. Wa man yu'adhim hurumatillah, na yote ambaye anayaadhimisha matukufu ya Allah, fa huwa khayrun lahu 'inda rabbih, basi jambo hilo ni kheri kwake yeye mbele ya Mola wake mlezi. Ukiyatukuza matukufu ya Allah, hiyo ni kheri. Waffaqa Allahu aljamia li salihi alqawli walamali, Allah awafikishe watu wote kwa yaliyo mema katika kauli na amali. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ni sehemu fupi lakini ina maneno mazito sana. إلهنا بارك الله فيك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيرا.